สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเรากลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็ยังต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่อยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของต้นๆเดือนมกราคมปีใหม่พุทธศักราช2564นะคะเราพบกันในเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10มกราคมปี2564ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนรายการไปตามกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วตามรับฟังท่านชี้แจงต่อปัญหาไขข้อข้องใจทางด้านธรรมะซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันที่มีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม4ท่านด้วยการที่เขียนถามเข้ามาในรายการที่จะตอบให้ได้รับทราบกันในเช้าวันนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พร้อมกันเลยค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ จ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ ที่วันนี้ตอนแรกที่เรามีสเกจูลกันว่าเราจะรับสายจากท่านผู้ฟังที่โทรมาทางสถานีวิทยุถูกไหมเพราะเราจะไปจัดสดแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคโควิดก็จึงทำให้เราเลื่อนกิจกรรมนี้ไปก่อนเราให้ท่านผู้ฟังเนี่ยยังมีธรรมะหมวดอื่นๆฟังไปก่อนแล้วก็สามารถติดต่อกับทางรายการโดยใช้ช่องทางปกติที่เราใช้เป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรโดยส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel มันก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะติดต่อสื่อสารมาอาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการฟังธรรมะในช่วงตอนอื่นๆของสัปดาห์ที่เราจะมีรายการแยกแยะเป็น7รายการให้ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังตามความที่สนใจหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการทำประชันในชีวิตประจำวันก็สงสัยในจุดใดเนี่ยเรามาสามารถจะตอบให้ได้โดยติดต่อกันมาโดยมีคุณเตือนใจนี่แหละมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลาย เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็นั่นก็เป็นเส้นทางหรือว่าแนวทางหรือว่าเป็นหนทางที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านจะสามารถติดต่อกับรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกกันได้นะคะก็เรียกว่าเปิดในเรียกว่าแทบทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียใหม่ๆที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าขาเราเริ่มกันที่จดหมายอันแรกเลยดีไหมเจ้าคะหรือว่าเป็นคำถามอันแรกนะเจ้าคะเป็นของคุณพิมพ์ละดาเจ้าค่ะคุณพิมพ์ละดาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยก็เปิดฟังวิทยุฟังคำอธิบายในพระไตรปิฎกนะเจ้าคะก็ชมเชิญมาว่าเสียงของพระอาจารย์เนี่ยนุ่มนวลคือนุ่มนวลน่าฟังอ่ะเจ้าค่ะแต่สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะพอฟังเสียงพระอาจารย์เนี่ยแม้จะนุ่มนวลแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ว่าพอไปฟังธรรมรายการอื่นเนี่ยจะเข้าใจก็เลยถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าหรือว่าเป็นเพราะบุญวาสนาในการศึกษาพระไตรปิฎกของคุณพิมพ์ละดาเนี่ยจะไม่มีแล้วจะทำยังไงดีเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เมตตาชี้แจงนิดนึงเจ้าค่ะให้คำแนะนำเลยเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อสงสัยของคุณพิมพ์ละดาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของเสียงอาจจะเกี่ยวกับไมโครโฟนก็ได้นะไมโครโฟนอาจจะเป็นไมโครโฟนที่ดีก็เลยทำให้ได้เสียงที่ดีอย่างไรก็ตามในการฟังเนี่ยคุณใจจะมีเทคนิคการฟังอยู่เราไล่ไปเป็นขั้นตอนดีกว่าเวลาเราฟังใครพูดสักคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ธรรมะหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วประชุมอะไรก็ต่างเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องราวบริบทคำพูดของคนที่เขากล่าวมานั้นได้หรือไม่เนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจฟังหรือเปล่าโอเคไหมต้องมีการใส่ใจฟังไม่ว่าจะเป็นการประชุมการสัมมนา การพูดคุยทั่วไปหรือแม้แต่การฟังธรรมเองก็ตามโอเคเราต้องมีการใส่ใจฟังทีนี้ถ้าแบบว่าเราใส่ใจฟังแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจมันก็จะมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปเราจะต้องการจะไล่ไปเป็นขั้นตอนก่อนอันดับแรกการที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจได้เนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเคยบอกไว้ว่าบุคคลเพื่อที่จะฟังธรรมะให้เข้าสู่นิยามของการฟังธรรมได้คือฟังธรรมให้เข้าใจได้เนี่ยจะต้องสามารถฟังแยกโดยเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลคือการแยกฟังให้ได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นทุกข์แล้วก็สมุทัยส่วนที่เป็นมรรคแล้วก็นิโรธคือเหตุและผลโอเคนะอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนัยยะถัดมาอีกก็คือว่าเวลาเราฟังเนี่ยอย่าให้จิตเนี่ยไปอยู่กับผู้ฟังอย่าให้จิตไปอยู่กับลำโพงอย่าให้จิตไปอยู่กับเสียงอย่าให้จิตไปอยู่กับหูฟังแต่ให้จิตมาอยู่กับการรับรู้ทางเสียงเอาใหม่นะถ้าสมมติว่าจิตเราไปอยู่กับเสียงแล้วเสียงแบบนุ่มนวลเราก็จะเพลินไปตามเสียงได้หรือบางทีถ้าจิตไปอยู่กับเสียงแล้วเสียงเกิดแบบพร่าแบบฟังแบบแสบหูเราก็จะแบบไม่พอใจได้ทีนี้ถ้าจิตไปอยู่กับวิทยุหรือลำโพงที่ฟังบางทีมันมีคลื่นแทรกสักๆเราก็จะแบบมีปัญหาได ้ จิตก็อย่าไปอยู่ที่ตัวผู้ฟังตัวผู้พูดก่อนไปจิตไปอยู่กับตัวผู้พูดแล้วถ้าผู้พูดไอผู้พูดกินน้ำหรือมีเสียงอื่นๆที่ผู้พูดทำหรือจิตเราก็จะแบบวันไหวไม่ได้สะดุ้งไปได ้ okay. หรือถ้าบอกว่าแบบจิตเราเป็นสมาธิมากเกินไปแบบดำดิ่งไปเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยินอะไรเลยมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันไม่ได้ฟังไม่ได้ยินอะไร เจ้าค ่ ะ แต่ว่าจิตของเราเนี่ยต้องอยู่กับการรับรู้ทางหูในที่นี้พูดถึงคือโสตวิญญาณโสตวิญญาณการรับรู้ทางหูซึ่งก็คือหมายว่าคุณตั้งใจฟังต้องใช้ฟังไม่ใช่ฟังเสียงไม่ใช่ฟังผู้พูดแต่ดูที่การรับรู้ของเสียงนั้นนั่นคือโสตวิญญาณโอเคนะพอเราจิตของเราไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณทางหูแล้วจิตเนี่ยมันมีลักษณะที่คิดวิเคราะห์อยู่แล้วจิตตะนี่คือการคิดมันก็คิดแยกแยะในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลโอเคในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งในการที่คิดแยกแยะในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นคือเพิ่มปัญญาของคุณอยู่แล้วก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราว่าเฮ้ยบุญวาสนาในการฟังพระไตรปิฎกทำไมฟังแล้วฉันยังไม่เข้าใจนี่ไงมันเพิ่มตรงนี้ได ้ ปัญญานี่ปัญญาคุณเพิ่มได้จากการที่คุณแยกฟังให้เห็นเป็นสองทางคือเหตุและผลพอรู้จักแยกฟังให้เห็นเป็นสองทางคือเหตุและผลแล้วจะทำให้เรามีความเข้าใจได้อันนี้เป็นการเพิ่มบุญวาสนาของตัวเองในส่วนที่เป็นปัญญาส่วนที่เป็นปัญญาแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อจิตของเราเอาไปไว้กับผู้พูดหรือผู้พูดว่าผู้พูดเสียงนุ่มหรือเสียงแข็งเราก็จะบางทีจะเข้าใจยากคือไปตามเสียงของคนพูด ไปเขวไปนิดนึงใช่ไหมเจ้าคะไปโมพวงกับเสียงนั้นๆว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนุ่มนวลน่าฟังหรืออะไรอย่างนี้เปล่าเจ้าค่ะว่าเจ้าค่ะ ก็คือลักษณะจิตของเรามันไวอยู่แล้วโอเคนะบางทีว่าไปอยู่กับเสียงบางทีก็ไปอยู่กับความคิดบางทีก็ไปอยู่กับเรื่องราวที่พูดเป็นถ้าเราตัดช่องที่ว่าไม่ให้ไปอยู่กับเสียงลักษณะที่มันจะมากวนเนี่ยมันก็จะไม่มี เจ ้ าค่ะ ประเด็นของเราคือว่าเอ๊ะแล้วฟังรายการอื่นเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเข้าใจไหมฟังส่วนอื่นที่มันไม่ใช่ที่เป็นพระสูตรอย่างเงี้ยทำไมยังฟังเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แสดงว่าในส่วนที่ฟังอื่นๆนั้นน่ะคุณสามารถทำจิตในลักษณะที่ให้เกิดความเข้าใจนั้นได้ไงแต่ทำไมตอนที่มาฟังรายการที่เป็นอ่านพระไตรปิฎกคุณจะฟังไม่ได้มันก็อาศัยการฝึกซึ่งถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างแหละตัวพระอาจารย์เองคุณใจตอนบวชมาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอ่านพระไตรปิฎกคือหมายว่าทำไมจะต้องมาอ่านพระไตรปิฎกเพราะว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนเนี่ยมันก็โหเยอะมากอยู่แล้วพอแรงละเราฟังที่ท่านย่อยแล้วมันก็จบแล้วก็อย่างนี้ทำไมจะต้องมาอ่านต้องมาศึกษาให้รู้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเยอะแยะหมดขนาดนี้แล้วใครจะไปอ่านไหวใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ไหวแบบ ไม่อยากทำไม่อยากจะทำความเข้าใจ เจ้าค่ะ แต่พออ่านไปอ่านไปนี่เออไอ้ส่วนที่มันลึกซึ้งน่าสนใจมันมีเกิดในบรรดา 100% เนี่ยส่วนที่ผมพูดเราไม่เก็ตไม่เข้าใจอาจจะมีอยู่แต่ส่วนที่ลึกซึ้งน่าสนใจมันมีโอเค เ พราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสตรงจุดที่ว่าเราพอเข้าใจได้ถ้าบอกว่าจะให้พระอาจารย์แนะนำก็คืออยากจะให้แนะนำในส่วนที่เป็นหนังสือที่มีการแปลและเรียบเรียงโดยหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านรวบรวมไว้เป็นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์บ้างเอาง่ายๆเลยนี่คือเบสิกที่แบบว่าฟังแล้วมันจะแบบมันเป็นสำนวนพระพุทธเจ้านะฟังแล้วมันลึกซึ้งท่านได้เลือกเรื่องที่น่าสนใจมาแล้วย่อยมาให้แล้วแต่ว่าแทนที่จะย่อยเป็นคำของท่านยังไม่แต่ย่อยเป็นสำนวนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย อ ันนี้คือก็เป็นเบื้องต้นว่าเราศึกษาตรงจุดนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจให้เราสามารถศึกษาต่อไปได้หลังจากนั้นก็จะมาเล่มอริยสัจจากพระโอษฐ์ก็ได้ที่จะเป็นการแยกเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนต่างๆดึงออกมาเฉพาะส่วนที่เป็นนิโรธว่ายังไงส่วนที่เป็นสมุทัยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้จะทำให้เราก็เหมือนศึกษาในพระไตรปิฎกแต่คอนเทนต์คอนเท็กซ์ที่ท่านรวบรวมมาเนี่ยแยกแยะไว้ให้แล้วนั่นเป็นเหมือนกับว่า data model ของท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านดึงมาแล้วความคิดวิเคราะห์ท่านแบบแยกแยะมาให้เราก็เอาตรงนี้มาซึมซับก่อนคือสมมติเราไม่เก่งเรื่องไหนใช่ป่ะเราจะให้เก่งเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเราก็ทำแบบที่ท่านทำใช่ไหมท่านมาหมดแล้วก็เลือกมาเฉพาะเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้เราก็ไปศึกษาตรงจุดนั้นอันนี้ทำให้ก้าวหน้าได ้อืมใช่ค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งโยมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคุณพิมลดาไม่ชินกับการใช้ภาษาหรือว่าเป็นภาษาที่มาถึงลีลาอักขระต่างๆที่พอร้อยเรียงฟังออกมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูไม่เหมือนการฟังธรรมะอื่นๆที่อาจจะมีการพูดภาษาที่เราใช้กันในคารวาสอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เป็นไปได้ ก็บางทีมีคำซ้ำๆมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็เข้าใจยากเหมือนกัน อ ันนี้โยมพูดจากประสบการณ์ของตัวโยมเองนะเจ้าค่ะมันเหมือนกับแบบพอพูดถึงพระไตรปิฎกนี่พออ่านแล้วมันเหมือนกับมันเข้าใจยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็คิดเหมือนกันตอนแรกๆแล้วตอนที่ศึกษาแรกๆเนี่ยโอ้ทำไมต้องใช้คำที่แบบเยอะแยะแบบซ้ำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะ ใช ่ค่ะแต่ว่าก็พระก็ไม่มีอะไรทำแล้วมันก็อ่านๆไปอ่ะศึกษาไปศึกษาไปมันก็เข้าใจถึงว่าเวลาที่พูดซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันทำให้แบบว่าเหมือนกับซ้ำลงไปซ้ำลงไป เหมือน สับหมูสับหมูเนี่ยสับหมูมันก็ละเอียดลงละเอียดลงมันก็เป็นข้อหนึ่งเหมือนกันที่ศึกษาไปศึกษาไปเราก็จะเห็นข้อดีต่างๆเพิ่มขึ้นทีนี้เบื้องต้นนอกจากว่าในพระไตรปิฎกเราอ่านเราฟังแล้วการปฏิบัติเราก็ต้องมีก็หมายการปฏิบัติเนี่ยทำจิตให้มันสงบนี่สำคัญต้องฝึกทำจิตให้สงบในขณะที่ฟังเราก็ต้องทำจิตให้สงบเพื่อที่ว่าเวลาฟังแล้วด้วยจิตสงบเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าฟังแต่ธรรมะแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทำปฏิบัติสมาธิด้วยหรือในขณะที่ฟังแล้วจะทำสมาธิได้ไหมถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ต้องฝึกทำเป็นวาระพิเศษอื่นต่างไปแล้วก็มาฟังเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทำให้การฟังธรรมเข้าใจได ้อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำที่พระอาจารย์มอบให้กับคุณพิมรดาท่านผู้ถามท่านแรกในรายการวันนี้ท่านต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามมาจากคุณเฟรมเจ้าค่ะถามมาบอกว่าคำว่ามนาโปโหติขันติโกหมายความว่าอะไรเจ้าค่ะมนาโปโหติขันติโกเจ้าค่ะน ิ ม นต์ เจ้าค่ะ ที่คุณเรียนใจเนี่ยอ่านถูกต้องเลยในภาษาบาลีแปลว่า เจ้าค่ะ ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่นผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจในวงเล็บของคนอื่นซึ่งจริงอันนี้เป็นภาษาบาลีใช่ไหมมโนมนาโปโหติกันติโกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นพุทธพจน์เป็นพระความที่สมเด็จสังฆราชองค์ก่อนๆท่านได้ประพันธ์เอาไว ้ คือเนื่องจากว่าการศึกษาในคณะสงฆ์ประเทศไทยเนี่ย เขามีการศึกษาที่เป็นรูปแบบของบาลีแบ่งเป็นปริญญา1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเนาะซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็จะมีศึกษาส่วนที่เป็นธรรมะแล้วก็บาลีโอเคก็จะแบ่งเป็นแม่กองธรรมแม่กองบาลีที่จะศึกษากันไปทีนี้ในส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นวิชาแล้ววิชาที่เกี่ยวกับพระวินัยวิชาที่เกี่ยวกับหมวดธรรมะต่างๆวิชาที่เกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆพวกนี้จะแบ่งเป็นวิชามันก็มีจุดหนึ่งที่ว่าจะต้องไปทำการเขียนกระทู้ธรรมะประสงค์นี้นะในหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเนี่ยจะต้องมีการเขียนกระทู้ธรรมซึ่งเวลาที่เขียนกระทู้ธรรมนี่คือหมายว่าคุณแต่งเรียงความอ่ะคุณแต่งเรียงความโดยยกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้เป็นคาถาไว้แล้วก็คุณก็มาอธิบายความในข้อนั้น ใช่ค่ะอธิบายความธรรมะนั้น คำพูดแต่งกันเทศกันหนึ่งเขาก็จะเรียกภาษากระทู้ธรรมแต่เรียกภาษาชาวบ้านก็เขียนหนึ่งความโอเคซึ่งในกระบวนการการเขียนหนึ่งความเนี่ยคุณก็ต้องแบบมีที่มาว่าคุณจะกล่าวธรรมะเรื่องอะไรคือมันไม่ใช่แบบว่าเหมือน motivational speaker เนี่ยเขาก็พูดกันไปใช่ป่ะคุณก็อ้างหลักการอะไรที่คุณคิดมาเองนั่นนี่นอน1 2 3 4 no no อันนี้คุณต้องอ้างมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้โอเคนะซึ่งก็จะมีตำราเขาเรียกว่าพุทธศาสนสุภาษิตโอเคป่ะ อันนี้โยมเคยได้ยิน ซึ่งเขาก็ทำเป็นตำราเพื่อที่จะสนับสนุนในการศึกษาของคณะสงฆ์รวมถึงคฤหัสถ์ด้วยแหละที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนักธรรมก็จะแบ่งเป็นหมวดโอเคซึ่งหมวดเกี่ยวกับขันติหมวดเกี่ยวกับตัณหาหมวดเกี่ยวกับวินัยหมวดเกี่ยวกับพระหมวดเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะไปหมดโอเคนะสั้นก็มียาวก็มีซึ่งที่ท่านยกมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของคาถาคำว่าคาถาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นคำกราบคือไม่ได้เป็นเวทมนต์คาถาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นคำร้อย กรองใช่ไหมจ๊ะ ร้อยกรองที่เป็นคำกราบเป็นคำกราบที่แบบมีตัวอักษรที่มีระเบียบเพียรชนะคำเป็นคำตายที่ต้องลงรับกัน เจ้าค ่ ะ เป็นไหม ร้อยกรอง อ่ะเขาเรียกร้อยกรอง เจ้าค่ะ เหมือนกรอนสี่สุภาพกรอนแปดพวกนี ้เจ้าค่ะ สังกวาพวกนี้คือจะเป็นลักษณะคำร้อยกรองถูกไห ม อันนี้คือคำกราบคำกราบ ซึ่งติดกันเทศนั้นๆสรุปเนื้อความของกันเทศนั้นๆใช่ไหมคะ คืออธิบายคือยกคำนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายประเด็นคุณกำลังพูดเรื่องอะไรยกหัวข้ออะไรขึ้นมายกแม่บทอะไรขึ้นมาแล้วก็อธิบายเชื่อมโยงต่อไปด้วยคาถาคือหมายถึงคำกล่าวต่างๆของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อย่างนี้แต่งเป็นเรียงความออกมาหน้าหนึ่งบ้างสองหน้าบ้างสามหน้าบ้างตามหลักสูตรความยากความง่ายอันนี้คือเพื่อที่ก็คือเหมือนแต่งกันเทศขึ้นมาอันหนึ่งเหมือนคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำการนำไปใช้งานเอาตัวอย่างนี่มาใส่เขาก็จะมีวิธีการสอนของเขาซึ่งหนึ่งในบทต่างๆที่คุณจะนำมันเลือกใช้ได้ซึ่งมีคำกราบหลายคำที่เขาเป็นวัตถุดิบในการที่คุณจะมาแต่งกระทู้ธรรมแต่งในความนี ้ หนึ่งในบทนั้นก็คือบทนี้แหละมนาโปโหติขันติโกอยู่ในหมวดของขันติคือความอดทนซึ่งบทนี้คือไม่ได้กล่าวไว้พูดไว้โดยพระพุทธเจ้าโดยสมเด็จสังฆราชองค์ก่อนๆที่ท่านมาประกอบไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานประพันธ์ของท่านในการสอนของท่านซึ่งก็จะมีแบบมีเรื่องที่เขาจะอ้างอิงไปในจุดนี้อยู่โอเคนะนี่ข้อนี้คือจุดดีนะคุณตั้งใจที่ว่าเวลาคุณจะยกอะไรมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีที่อ้างอิงว่าไอ้คำนี้มันมาจากไหนนะ เข้าใ จไหมมาจากตรงไหนนะใครกล่าวไว้นะคือสมมติเห็นบนบาลีหมดปุ๊บก็หมายว่าพระพุทธเจ้ากล่าวหมดมันไม่แน่มันไม่แน่อาจจะอยู่ในอรรถกถาอาจจะเป็นที่ครูบาอาจารย์ร่วมสมัยเรานี่แหละไม่ถึง100ปีหรือประมาณ100ปีท่านแต่งเอาไว้หรือ 2-300 ปีก่อนก็มีเช่นมงคลทีปนีหรือมงคลทีปนีนี่ก็จะต้องเป็นหลายพันปีเหมือนกันนะหรือก่อนนั้นไปอีกก็หรือในสมัยพระพุทธเจ้าคือหลักฐานมันแยกเป็นชั้นๆอยู่คือส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นฎีกาส่วนที่เป็นอะไรต่างๆแยกกันมาอันนี้คือจุดดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่ว่าเรามีการอ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทีนี้พูดถึงที่มาแล้วใช่ป่ะเรามาดูความหมายคือเดี๋ยวก่อนที่ไปดูความหมายคื อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านต้องแต่งขึ้นมาก็ใช่ไหมแล้วทำไมท่านไม่ใช้ที่แบบเขามีอยู่แล้วหรือพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เอาก็อันนี้คือสมเด็จสังฆราชเนี่ยท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะสอนรับผิดชอบในการที่จะอำนวยการให้กิจการงานคณะสงฆ์นั้นเป็นไปได้เพราะบางทีท่านก็ต้องยกข้อนี้ขึ้นมาสอนเพราะฉะนั้นข้อดีคือว่าท่านไม่ได้บอกว่าไอ้อันนี้เป็นคำพระพุทธเจ้าตรัสแล้วแบบไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือมีอ้างอิงว่าฉันเป็นคนทำนะจุดนี้คือเราอ้างอิงได้นี่จึงเป็นข้อดี เจ้าค่ะ โอเคนะท่านมาในความหมายมะนาโปโหติคันติโกแปลว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจมานะมานาก็คือใจโอเคนะขันติคือเอาความอดทน เจ้าค่ะ ของใครก็ของคนอื่นด้วยของตัวเราด้วยโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในบทตรงเนี้ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมาในคำในพุทธพจน์พุทธพจน์ในพระพุทธเจ้าพูดไว้เรื่องขันติว่ายังไงโอ้โหเยอะแยะมากมายแน่นอนว่ามันต้องเป็นของที่มีอยู่ในใจโอเคนะความอดทนเนี่ยมีอยู่ที่ว่าขันติคือความอดทนเนี่ยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดทนต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อวาจาที่เขาด่าว่าทิ่มแทงอดทนต่อทุกขเวทนาหยาบคายร้ายกาจ เจ้า ค่ะนี่คือการอดทนซึ่งการอดทนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ใจโอเคทำไมพระอาจารย์นึกถึงตัวอักษรภาษาจีนคำหนึ่งที่ว่าคำว่าอดทนเนี่ยคุณใจเขาก็มีหัวใจอยู่ข้างล่างแล้วมีมีดอยู่บนท่านฟังที ่เห็นทนการถูกหัวใจถูกมีดจิ้มแทง ใช่ท่านฟังที่เขียนภาษาจีนเป็นเนี่ยนะภาษาจีนนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรูปภาพใช่ไหมหัวใจเขาก็จะมีเป็นโค้งๆแล้วก็มีหยักๆข้าง ๆ มีดเนี่ยก็จะเหมือนกับมีใบมีดอยู่ข้างล่างแล้วก็มีด้ามอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสองคำนี้มาประกอบกันรวมกันเนี่ยเรียกว่าขันติคือความอดทนมีดมาโดนใจเนี่ยไม่มีปัญหาประมาณนี้ซึ่งก็คือความอดทนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ใจมันต้องอยู่ในใจอันนี้คือพระอาจารย์ตีความอย่างนี้นะท่านอื่นๆอาจจะตีความที่แตกต่างกันไปโอเคแสดงว่าตรงนี้แหละลักษณะที่ว่าเราพูดกันในรายการธรรมารบุญทุกวันเนี่ยมันคือการกระทู้ถามมันหนึ่งถามมาว่างี้ยกประเด็นขึ้นแล้วเราจะตอบไปยังไงยกอะไรขึ้นมาประกอบต่างๆไปอันนี้คือข้อที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าในใจต้องมีขันติประเด็นถัดมาในพุทธพจน์ที่ท่านได้กล่าวถึงขันติเนี่ยจุดหนึ่งที่นึกได้ตอนนี้เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมาธิท่านบอกว่าถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างจะเป็นผู้ที่สามารถทำให้เข้าสู่สมาธิง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิ เจ้าค่ะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีขันติปุ๊บคุณจะเข้าสมาธิได้ไงในใจแต่ไม่ใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ใจเป็นเองได้ ใจรวมลงเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมคะ ถูกต้องขันติ ก็สมาธิขึ้นได ้ก็ดีขันติก็ดีโอเคถ้าต่อไปอีกในธรรมะในนี้ภิกษุเนี่ยท่านบอกว่าต้องมีขันติโสรจะความอดทนแล้วก็ความสงบเสงี่ยมเป็นธรรมสองอันที่คำจุนโลกคำจุนโลกถ้าจำไม่ผิดนะเป็นธรรมสองอันที่คำจุนโลกกันติและโสรจะคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมได้เอาสองข้อนี้มาสอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเอามาสอนท่านเกี่ยวกับเรื่องการที่จะแตกกันเนี่ยด้วยขันติโสรจะนี่จะทำให้ไม่แตกกันคนอื่นเนี่ยเขายังมีขันติโสรจะได้ภิกษุเนี่ยจะมีความงดงามขันติโสรจะเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมะที่ทำคุ้มครองโลกแต่เป็นธรรมะที่ทำให้งามท่านบอกอย่างนี ้ ธรรมะที่ทำให้งามคือขันติและโสรจะภิกษุจะในธรรมะเรียนนี้จะงดงามได้ด้วยขันติและโสรจะเพราะฉะนั้นขันติเนี่ย อยู่ในใจปุ๊บก็ทำให้มีความสงบทำให้มีการสำรวมอินทรีย์ได้รู้ว่าคุณจะอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายโอเคแล้วก็ง่ายต่อการเข้าสมาธิถัดไปอีกถ้าเราจะพูดถึงความเป็นที่ชอบใจความเป็นที่ชอบใจคำนี้หมายความว่าเป็นที่ชอบใจของคนอื่นท่านในอย่างนี้นะในประเด็นที่มาจากพุทธพจน์หมายถึงพระบาลีบทนี้ ว่าถ้าเราต้องการจะเป็นที่น่ารักน่าเคารพของคนอื่นหรือคนอื่นเขาจะมาเป็นที่น่ารักน่าเคารพของเราได้เนี่ยมันต้องดูที่คุณสมบัติ 4-5 อย่างต่อไปนี ้โอเค หนึ่งไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำงานโอเคนะสองไม่ชอบก่ออธิกรณ์ไม่ชอบสร้างเรื่องราวสามไม่ทำตนเป็นปฏิบัติต่อเหล่าพระเถระชั้นครูบาอาจารย์โอเคสี่ไม่ชอบเที่ยวไกลๆโดยไม่มีจุดหมายแล้วก็ห้าสามารถที่จะแสดงธรรมมีการชี้ชวนพูดให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะได้ตามการอันควรก็ดีอ่ะเออเนี้ยถ้าใครมีคุณสมบัติแบบนี้ควรครบด้วยหรือในกรณีที่ว่าจะให้เป็นผู้น่ารักใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ8อย่างเนี้ยเป็นที่น่ารักน่าเคารพน่าพอใจน่าสรรเสริญได ้ คือ1ไม่ต้องการลาภ2ไม่ต้องการสักการะ3ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น4เป็นผู้รู้จักกาลคือเวลา5เป็นผู้รู้ประมาณ6เป็นคนใจสะอาด7เป็นคนไม่พูดมากและ8ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน อืม เจ้าค่ะคุณสมบัติเหล่านี้แน่นอนว่าคนจะรัก ใช่เจ้าค่ะโยมฟังมา8ข้อนี้รู้สึกว่าใช่เลยถ้าเกิดมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะคนก็จะศรัทธาแล้วก็จะเชื่อมั่นท่านมากขึ้นด้วย โอเคทีนี้ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราเห็นใครที่มีคุณสมบัติ8อย่างนี้โอ้เราจะไม่ชอบถูกป่ะ อ าจจะเช่นว่า ไม่ชอบบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ ที่พูดพร่ำอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นคนที่เขาพูดพร่ำเราก็จะไม่ชอบ เจ้าค่ะ เป็นคนใช้สกปรกมักด่าว่าร้ายคนนั้นคนนี้พูดซับซ้อนเงี้ยต้องการเด่นดังต้องการลาภคือแบบเราจะแบบเคืองเคืองเราจะไม่รักไม่พอใจไม่เคารพใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเป็นแบบไม่ดีใช่ป่ะเราก็ไม่เป็นที่รักของคนอื่น เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราเป็นแบบดีแล้วมีเป็นคนไม่พูดมาก มีรู้จักการรู้จักประมาณเราก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นเหมือนกัน เรา อนุมานเทียบเคียงกันมาได้เพราะฉะนั้นความอดทนมันต้องมีอยู่ตลอดฟังดูเรื่องราวเหล่านี้นะมันต้องมีอดทนอยู่ตลอดมีคนเขาด่าว่าไงคุณไม่อยากจะสร้างเรื่องราวไม่ทำอธิกรณ์คุณก็ต้องอดทนใช่ปะ ใช่ค่ะ เขาพูดมาอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่รบกวนให้มันพูดมากเกินไปเราก็อดทนนิ่งๆไว ้ ให้คนนั้นเขาพูดเป็นคนสุดท้ายเราอย่าไปต่อคำเขามันก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เราก็ต้องอดทนต้องอดทนเพราะฉะนั้นอดทนนี่มันสำคัญเรื่องความอดทนนี่นะท้าวสักกะเทวราชนี่ได้เคยยกตัวอย่างไว้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นสงครามระหว่างเทพกับอสูรเคยมาเล่าให้คุณเดินใจฟังนานมากแล้วเรื่องนี้นะซึ่งข้อมูลเนี่ยมาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงว่าเรามันจะมีสมัยหนึ่งที่เราเทพกับอสูรในสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาจะมีเทพกับอสูรแล้วบางครั้งบางคราวเขาจะรบกันนานๆรบกันทีนึงแต่ซึ่งการรบกันเนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าของเหล่าเทพคือท้าวสักกะหัวหน้าของเหล่าอสูรคือท้าวเวปจิตโอเคห้ามผ่านการรบกันเนี่ยหลายครั้งมากบางครั้งก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท้าวสักกะเนี่ยฝ่ายไทยวดาเนี่ยชนะเวลาชนะพวกฝ่ายอสูรก็เลยจับหัวหน้าของฝ่ายอสูรคือท้าวเวปจิตมาที่ธรรมสภาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะไม่ให้ไปบัญชาการรบไปคิดแผนอะไรต่างๆได ้ใช่ค่ะ จับมาแล้วเนี่ยก็เอามาไว้ที่ประตูธรรมสภาคือเขาเรียกว่าก็เลยจองจำจองจำเอาไว้ด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิสัมพันธนะคือการจองจำ5แห่งคือรัดที่คอรัดที่แขนแล้วก็รัดที่ขาแล้วก็ท้าวิปจิตเนี่ยจับอะไรไม่ได้เลยถูกตรึงไว้อยู่ที่ประตูขยับได้อย่างเดียวคือขยับปากได้เท่านั้นท้าวสักกะเนี่ยก็เข้าไปธรรมสภาออกธรรมสภาเข้าธรรมสภาออกธรรมสภาทุกๆ7 วันไปทำอะไรไปนั่งสมาธิบ้างไปเทศบ้างไปฟังธรรมบ้างเทศเองบ้างให้คนอื่นเทศบ้างท้าวสักกะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าที่ออกเนี่ยคือด้วยความที่เป็นพระราชาเนาะของเหล่าเทวดาก็จะมีราชรถมีพวกกองกิตติยศอะไรต่างๆของความเป็นพระราชาโอเค ซึ่งท้าวสักกะนี่คือในภาษาจีนคืองิกเซียนฮ่องเต้นี่แหละเราเคยดูหนังจากวงของชาวจีนเขาก็คืองิกเซียนฮ่องเต้แล้วก็จะมีราชรถก็มีคนขับรถคนขับรถของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยชื่อมาตลีแต่มาตลีเทพบุตรเวลาขับรถเข้าขับรถออกเนี่ยท้าวไม่ประจิตที่ถูกตรึงอยู่เนี่ยนะก็ด่าท้าวสักกะเทวราชเนี่ยซาเสียเทเสียมากด่าด้วยคำอันหยาบคายร้ายกาจไม่ใช่ของสัตว์บุรุษนี่สมมติที่เขามีมาในพระไตรปิฎกภาษาบาลี เจ้าค่ะ แปลเป็นไทยก็คือว่าโอ้โหด่าเจ็บมากด่าแบบเง่าหัวอย่างนี้ขุดมาด่าหมดด่าแบบถึงพ่อถึงแม่ถึงเง่าถึงอะไรหมดอ่ะด้วยคำอันหยาบคายร้ายกาจคนขับรถเช้ามาตลีเนี่ยฟังแล้วก็โอ้ยโอ้ยฟังได้ไงนี่หัวหน้าเรานี ่ท่านขนาดนี้นะ โอ้โหแบบทนอยู่ได้ไงโอ้ไม่ได้นี่ท่านไม่ตอบโต้เขาเนี่ยเขาด่าเจ็บขนาดนี้เนี่ยไม่ตอบโต้นี่เพราะว่ากลัวหรือเพราะไม่มีปัญญาจะตอบโต้กันแน ่ นี่คุณครับ ชักสงสัยนะเจ้าค่ะชักสงสัยต้องถามเจ้าค่ะ เหมือนอย่างเราเนี่ยอยู่ในที่ทำงานจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทก็ตามหรือเป็นนักเรียนก็ตามถูกเขาโขกเขาสับเขาแกล้งเขาทำร้ายเขาด่าทุกทีเขาโอ้ยช่วยโอกาสทุกอย่างแล้วคุณก็เฉยหรือเกิดนิ่งเขาก็จะมาถามคุณว่าแกนี่มันแบบว่ามันโง่หรือว่ามันไม่มีปัญญากันแน่เข้าใจไหมหรือว่ากลัวเขาหรือกลัวเขากันแน่โอ้ยถามมาอย่างนี้นี่จะไปยังไงท้าวสักกะเขาบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าเราจะคุยกับท้าวเวปจิตเนี่ยเราไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้ไม่มีปัญญาคือโง่หรอกแต่ว่าเราไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะคุยกับคนผ่านคือจะในภาษาบาลีเนี่ยคำว่าผ่านนี่คือโง่โอเคน ะ คำว่าบัณฑิตนี่คือฉลาดเพราะฉะนั้นเป็นคำที่คล้องกันว่าไม่มีปัญญาก็คือโง่ใช่ป่ะแต่เราไม่พูดเขาพูดเนี่ยคือเขาโง่เพราะเขาผ่านแต่เราไม่พูดเพราะเรามีปัญญาเราไม่คุยกับคนผ่านอาเซวนาจะผ่านละนัง จักค่ะอันนี้ก็คุ้น คือการคุยกับคนผ่านไม่เป็นมงคลการไม่คุยกับคนผ่านเป็นมงคลเข้าใจไหมท้าวสกาเนี่ยเห็นข้อนี้ว่าเอ้ยไม่คุยกับคนผ่านหรอกมันไม่เป็นมงคล เจ้าค ่ ะ ขออภัยไม่คุยกับคนผ่านเนี่ยเป็นมงคลนะคุยกับคนผ่านเนี่ยไม่เป็นมงคลถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราไม่คุยกับคนผ่านเนี่ยมงคลเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่โง่ไม่ใช่กลัวแต่เรามีมงคลโอเคมัตตลีเทพบุตรก็ยังถามต่ออีกว่าเอ้าแต่ว่าถ้าเราไม่โต้ตอบเขาบ้างเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเรามีมงคลนะเขาคิดว่าเรากลัวนะก็ใช่ไหมเขาจะคิดว่าเรากลัวพอเขากลัวเรากลัวเขาอ่ะเขาคิดว่าเรากลัวเขาเนี่ยเขายิ่งจะข่มขี่เราหนักมากขึ้นก็ใช่ไหมเหมือนโคตัวที่ชนะข่มขี่โคตัวที่แพ้ทำไม ใช่ค่ะ แล้วท้าวสักกะว่าไงท้าวสักกะบอกว่าโอ้ยไม่มีใครที่จะข่มคนที่มีขันติคือความอดทนได้เลยเห็นไหมขันติมีขันติอยู่เนี่ยคือคุณมีชัยชนะที่เหนือเขาแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะมาข่มเราได้แต่ด้วยความที่เรามีขันติเนี่ยคือเรามีปัญญาเรามีความเพียรเรามีความอดทนทำให้เขาเนี่ยจะข่มเราไม่ได้ด้วยความที่เรามีขันติเข้าใจไหมถ้าเราตอบโต้เมื่อไหร่ด้วยคำหยาบคายด้วยคำแบบเหมือนกันที่เขาพูดเนี่ยเราก็เป็นผู้เดียวกับเขาทันที ใช่ แย่กว่าเขาอีกซ้ำเพราะว่าเราโต้ตอบเขา เจ้าค่ะ คนที่ด่าตอบคนที่ด่ามาเนี่ยแย่กว่าอีกก็ใช่ไหม เจ้าค ่ ะ แต่คนที่ขันติได้อดทนได้นี่คือคุณดีกว่า เจ้าค ่ ะ คุณตอบโต้ด้วยความอดทนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เห็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนตอบโต้อย่างนี ้ เป็นสีเทาเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยดีนะจุดนี้ดีแล้วก็ท้าวมัตตลีเทพบุตรนี่ก็บอกว่าอุ้ยเห็นขันติมันจะไปมีประโยชน์อะไรผมเนี่ยเห็นโทษของขันติว่าเขาจะเบียดเบียนเราได้เหมือนข่มขี่กันอย่างนี้แหละซึ่งท่านก็จึงพูดถึงว่าไม่มีใครที่จะข่มขี่หรือว่าทำอันตรายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเพราะขันตินี่ต้องมีอยู่ในใจตลอดต้องมีอยู่ในใจตลอดมันก็จะเป็นของดีที่ทำใ ป็นมงคลกับตัวเรานั่นเอง ใช่ไหมเจ้าค่ะนอกจากจะเป็นมงคลกับตัวเราเองแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบๆด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเราเป็นคนแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ไหม ก็คิดว่าคุณเฟรมท่านผู้ถามคำว่ามนาโปโหติคันติโกก็คงจะเข้าใจความหมายตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาชี้แจงกันมาแล้วนะคะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามจากคุณคมสันโชคดีเจ้าค่ะคุณคมสันถามเรื่องวันวิสาขบูชานะเจ้าค่ะกราบนมัสการเรียนถามมาว่าพุทธพจน์ที่ทรงตรัสในวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานเนี่ยจากที่เราทราบกันมาเนี่ยก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยนะเจ้าค่ะที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าจะสามารถหาศึกษาได้จากเล่มข้อหน้าที่เท่าไหร่ได้บ้างนะเจ้าคะก็กราบขอความกรุณาพระอาจารย์ได้ชี้แจ้งให้ทราบด้วยเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ ในที่ว่า15ค่ำเดือน6หรือเดือนวิสาขะมันเป็นเดือนวิสาขะอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ในคัมภีร์พุทธวงศ์ในคัมภีร์พุทธวงศ์หรือพระสูตรในทีฆนิกายที่พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอันนี้คือจะมีบ้างก็จะไม่แต่อาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าที่จะบอกว่าวันเพ็ญเดือน6เนี่ยไม่มีคำนี้ไม่มีแต่จะบอกพูดถึงว่าในคืนวันเพ็ญวันนั้นวันนั้นหมายถึงว่าการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญที่ใต้ต้นไม้นี้แล้วก็ใช้เวลาทำความเพียรกี่วันอันนี้มีแล้วในส่วนที่เป็นคำอธิบายอรรถกถาก็จะอธิบายเอาไว้ตรงส่วนข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำอธิบายส่วนที่เป็นอรรถกถาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ท่านได้ระบุเอาไว้จะว่าเป็นพุทธพจน์เลยเนี่ยจะไม่ได้มีจะมีอ้างถึงโดยอรรถกถาจุดนี้ขึ้นมาเจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะที่เขียนถามมาก็เป็นท่านที่ขอคำปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับอนาคตของชีวิตคู่ของตนเองนะเจ้าค่ะเนื้อความก็เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเขียนมาเพื่อที่จะขอความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ขอคำชี้แนะแนวทางในอนาคตจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะเจ้าคะก็ท่านผู้ถามก็เล่าว่าเนื่องจากตัวท่านกับคนรักเนี่ยขออนุญาตใช้สรรพนามแทนว่าเป็นแฟนเนี่ยนะเจ้าคะคบกันมา7ปีแล้วแล้วก็เคยวางแผนที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็แต่งงานกันในอนาคตด้วยนะเจ้าคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแฟนของทางท่านผู้ถามก็ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้นมากเลยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งท่านทั้งสองเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันมานานกว่า1ปีละเนื่องจากทางแฟนก็อธิบายว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนำมาซึ่งกิเลสและขัดขวางการเดินทางบนเส้นทางพ้นทุกข์ที่สำคัญก็คือเป้าหมายในชีวิตของทางท่านผู้ถามแล้วก็แฟนเนี่ยไม่ตรงกันนะเจ้าคะดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปสู่การบรรลุธรรมการไปสู่นิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ทางท่านผู้ถามเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าหากเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านถามว่าควรจะคบหาดูใจกันต่อไปหรือไม่และถ้าหากคบหาดูใจกันต่อไปท่านขั้นผู้ถามนี้จะกลายเป็นบ่วงที่ทำให้แฟนนั้นไม่สามารถไปถึงจุดหมายในชีวิตก็คือบรรลุธรรมหรือไม่และหากการคบหาดูใจแบบคารวะต่อไปเนี่ยหากจะคบหาดูใจแบบคารวะต่อไปเนี่ยท่านผู้ถามจะควรปฏิบัติตัวเช่นไรเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคความรักหรือว่าการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอเคแล้ว ค ่ ะ แล้วต้องการสิ่งตอบแทนแกเนี้ยมันก็จะเปรียบเทียบกับความรักแม่รักลูกอย่างเงี้ยแม่รักลูกเนี่ยไม่ได้เป็นความรักที่ต้องการสิ่งตอบแทนก็เรียกว่าเป็น unconditional love คือความรักที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนเลยแม้ชีวิตก็ให้ได้ก็จะไหมอันนี้คือความรักที่แบบดีบริสุทธิ์ไม่ได้มีสิ่งที่ว่าจะต้องทำตอบเพราะฉันอย่างนี้นะมีอะไรที่แบบมันเจือปนเนี่ย ไม่มีลักษณะความรักเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตา ใช่ค่ะ อย่างภาษาไทยคือเห็นว่าเมตตาซึ่งเมตตาเนี่ยมันก็จะมีความบริสุทธิ์เป็นในหลายๆระดับโอเคเริ่มจากว่าบริสุทธิ์แบบแม่รักลูกนี่เขาเรียกว่าเมตตาใช่ไหมหรือถ้าระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวก็เป็นความรักที่แบบมีการมีเรื่องฉันรักเธอเธอต้องรักฉันตอบเธอต้องซื้อสิ่งนี้ให้เธอต้องทำอย่างนี้ให้กับฉันฉันอย่างนี้แล้วคือมันก็ความบริสุทธิ์มันจึง มีความคาดหวังถูกไหมคะ ไล่กันไปไล่กันไปไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีความคาดหวังอย่างที่บ้าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ตรงกันเอ๊ะทำไมไม่ตรงกันยังไงนะเอาใหม่ดิเอาเพราะว่าเวลาคนเราไปปฏิบัติธรรมเวลาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลง ใช่ค่ะ กิเลสมันลดลง ใช่ค่ะ กิเลสเนี่ยคือเครื่องเศร้าหมองของจิตเครื่องเศร้าหมองของจิตพอเครื่องเศร้าหมองของจิตมันลดลงเนี่ยความรักที่เรามีระหว่างแบบชายหนุ่มหญิงสาวว่าต้องให้เขาตอบแทนอย่างนี้นี่มันลดลงไปมันคือแม้ว่าความรักไม่ได้ลดนะแต่ความเศร้าหมองของความรักเนี่ยมันลดลงไปพอลดลงไปเสร็จปุ๊บก็เหลือความรักที่บริสุทธิ์เราไม่ต้องการสิ่งให้อะไรให้เขาตอบแทนอย่างเงี้ยนะก็จึงทำให้มันมีความไม่ตรงกันคล้ายคลื่นกันไปคำถามในที่นี้ก็คือว่าเออเราจะคบหาดูใจกันไปได้ไหมเอาตอบคำถามแรกก่อนดีว่าเราทำให้ไม่เข้าใจอย่างตรงแท้เกิดไปซึ่งตรงนี้แหละคือจึงทำให้ไม่เข้าใจอย่างตรงแท้ไงเพราะว่าไม่เท่ากันกิเลสที่อยู่ในจิตใจเนี่ยมันแตกต่างกัน เหมือนศีลไม่เสมอกันแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ศีลไม่แน่ใจว่าเขาศีลเสมอกันไหมแต่ถ้าสมมติว่าถ้ากู้รักษาศีล8ได้อยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งมี expectation ว่าฉันต้องแต่งงานนะฉันต้องมีคู่ฉันต้องมีลูกนะต้องมีความสัมพันธ์แบบชู้สาวแต่ตอนนั้นก็ยังจะรักษาศีล8ได้อยู่ไงแต่คนหนึ่งคาดหวังว่าจะไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นทิศทางที่ไปมันก็คนละอย่างไปคนละทางเนื่องจากว่ากิเลสมันพาไปไม่เท่ากันกิเลสมันก็จะพาต่ำส่วนถ้าไม่มีกิเลสก็จะพาไปสูงทางที่พ้นกิเลสเนี่ยก็จะพาไปสูงก็จึงไม่เข้าใจจะเข้าใจไม่ยากคุณเดือนใจเข้าใจได้อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคือถ้าเราคิดว่าแพทเทิร์นในชีวิตหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยฉันโตมาเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือจบมาทำงานแต่งานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยนะ ค ือมันไม่ใช่ทางนี้เท่านั้นก็แปลว่าเราถูกล้างสมองอยู่ว่ามันต้องไปทางนี้เท่านั้นอย่างเงี้ย จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นตอนเด็กๆก็อ่านหนังสือมันก็จะมีรูปแบบนี้แหละชีวิตมันต้องไปเท่านี้เท่านั้นเหรออย่างเงี้ยเหรอเราก ็ ถูกเขากล่อมกล่าวว่าจัดแต่งงานนะต้องเป็นแบบนี้นะขอกันแต่งงานแบบนี้นะแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มีครอบครัวแล้วก็แล้วไงอีกอย่างเงี้ยมันก ็ มันทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะมีแพทเทิร์นอื่นซึ่งเราจะเห็นได้เราจะเห็นได้ถ้าบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมีกิเลสลดลงเราก็จะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากแล้วทำไมมันจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงแล้วทำไมคนที่เขาแบบมีกิเลสลดน้อยลงเนี่ยเขาต้องการจะแบบมีคู่แล้วเขาก็อยากจะไม่อยากจะมีคู่ไปอย่างเงี้ยเป็นชีวิตแบบว่าสังกตายไม่มีสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่เขามองจากภายนอกเขาก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ก็จะหมายว่าไม่มีสีสันไม่มีหวือหวาไม่มีก็จะใช้คำว่าอะไรคุณใจ เรียกว่าเป็นชีวิตรักที่แบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ค่อยจะโรแมนติกกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่หวือหวาใช่ไม่มีชีวิตชีวาอย่างเงี้ยนะมันจืดๆอ่ะมันจืดทำไมแบบจืดแล้วมันก็ไม่ปลื้มไม่ดีคิดว่าแบบต้องหวือหวามีสีสันมีชีวิตชีวาถึงจะดี อืมเจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือมันเราต้องดูความคุ้มค่าเข้าใจไหมเราจะดำเนินชีวิตไปยังไงเนี่ยเราต้องดูความคุ้มค่าดูอันตรายเพราะว่าในโลกนี้ในสังสารวัฏเนี่ยมันมีอันตรายถ้าบอกว่าหวือหวามีชีวิตชีวามีสีสันมันอันตรายมากโอเคใช่อยู่มันมีความสุขอยู่ไอ้ที่ว่าหวือหวามีสีสันใช่ป่ะมีชีวิตชีวาเนี่ยแต่ว่าอันตรายมันสูงเพราะว่ามันเนื่องด้วยกามในขณะที่ว่าจืดๆแบบเย็นๆนิ่งๆอันตรายมันน้อยเพราะมันไม่เนื่องด้วยกามเฮ้ยทำไมไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอาก็ถ้ากิเลสมากมันจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้ากิเลสน้อยเรามาสังเกตดูดีๆใกล้คุณโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเราจะว่ามันมีเหตุผลอยู ่ เอาแค่ว่าตัวเราเอง สมัยวัยรุ่นวัยรุ่นนี่คือหมายว่า20ต้นๆอย่างเงี้ยนะคุณไปเที่ยวเทคเที่ยวผับแบบฟังดนตรีแบบหัวโยกกันโอ้โหแล้วก็แบบดื่มกินตีสองตีสามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะนอนไนท์สติลยังเพิ่งเริ่มต่อที่ไหนแล้วก็ต่อที่นั่นแล้วก็ต่อที่นู่นตีห้าแล้วโอเคค่อยพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอคุณอายุมากขึ้น30ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มคิดไม่เหมือนเดิมมันจะมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปไปเที่ยวอะไรที่มันแบบว่าชิวๆเย็นๆธรรมชาติอะไรอย่างงี้ดีกว่าทำไมคุณพูดว่าดีกว่าเข้าใจมั้ยถ้าตัวเราเองมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าความสงบระงับเนี่ยมันประณีตกว่าเรากำลังพูดถึงความสุขที่ประณีตกว่าละเอียดกว่าโอเคมั้ยประณีตกว่าละเอียดกว่านุ่มนวลกว่าซึ่งอันนี้แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาทางนี้มันดีเพราะอะไรเพราะอันตรายมันน้อยประโยชน์มากอันตรายน้อยความสุขละเอียดประณีตก็จึงควรมาทางนี้โอเคเข้าใจได้ไม่ยากไม่มีปัญหาทีนี้ถัดมาอีกต่อให้พูดด้วยเหตุผลก็ยังเข้าใจได้เนาะแล้วยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมเห็นความสุขในภายในคือบางคนจะคิดว่าโอเคใช่อยู่คือเหตุผลมันเข้าใจได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจจิตทำไมไม่เล่นไปไม่น้อมไปไม่เลื่อมใสอ้าวก็เพราะว่าโทษของกามเนี่ยเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดได้ให้มากแล้วอันนี้สงของฌานสมาธิเราก็ไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเรามันจึงแบบหมักดองอยู่ที่เดิมเอางั้นทำไงโทษเอามาคิดใคร่ครวญดูให้มากโทษเอามาคิดใคร่ครวญดูให้มากโทษเนี่ยเอามาคิดใคร่ครวญดูให้มากนี่ก็ไม่ใช่มาตกร่องนะแต่ว่าเอามาคิดใคร่ครวญดูให้มากแล้วทำซ้ำทำย้ำใช่ป่ะเห็นโทษให้มากอันนี้สงแห่งการหลีกออกจากกามเนี่ยเราให้ได้รู้รสให้ได้รับอันนี้สงในการหลีกออกจากกามให้ได้รู้รสให้ได้รับอย่างพระอาจารย์มาบวชเอาแบบอาทิตย์แรก อ ันนี้สงในการหลีกออกจากกามที่ได้รับเลยนะก็คือว่าบวชมาปุ๊บนี่คือตอนยังไม่บวชนี่อันดับแรกก่อนก็คือว่าพอตื่นมาเสร็จปุ๊บกูต้องคิดว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะแสกซ้ายหรือแสกขวา ผมใช่ไหมจ ๊ะใช่แต่พอมาบวชแล้วปุ๊บคุณไม่ต้องคิดเลยถ้าไม่อีกอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยคุณจะต้องใส่สีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองหรือว่าชุดอะไรเราจะใส่วันนี้จะไปไหนน่าจะไปงานศพหรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นพระปุ๊บมันจบเลยคุณเครื่องแบบเดียวไปงานแต่งงานก็ชุดนี้ไปงานศพก็ชุดนี้ยังเรื่องรองเท้าอีกวันนี้จะใส่รองเท้าวิ่งหรือรองเท้าแตะอย่างเงี้ยนะแต่เป็นพระมันจบเลยมันคู่เดียวซึ่งอันนี้แหละคืออันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามในกรรมะว่าโอ้นี่มันโอเวอร์เฮดหน่อยเบาพอเราได้เห็นอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามปุ๊บเนี่ยจิตเราจะน้อมมาในทางนี้มันจะเข้าใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเกินไป เจ้าค่ะ ถัดมาอีกคำแนะนำที่สิ่งที่ต้องการปรึกษาคือว่าเฮ้ยคุณจะคบหาดูใจกันต่อไปไหมหรือคุณจะแบบว่าถ้าดูใจกันต่อไปแล้วมันจะเลิกกันไปจะไม่เขาเป็นบ่วงเราจะเป็นบ่วงเขาไหมมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรคือเราต้องการต่างจากเขาอยู่แล้วถูกป่ะแต่คนเราเปลี่ยนก็ได้มันเป็นอย่างนี้ว่าอยู่ที่มองมุมไหนถ้าสมมติเราคบกับคนดีเอาทำไมเราจะไม่คบกับคนดีล่ะคุณตื่นใจเข้าใจไห ม เราควรคบกับคนดีสิถูกป่ะถ้าเราคบกับคนดีเรายิ่งจะเป็นคนดีไปด้วยแล้วถามว่าที่บอกว่าแฟนเนี่ยเขาไม่ดีเหรอในคำที่ว่าเขาอยากจะไปนิพพานเข้าใจไหม ก็เป็นความคิดที่ดีถูกไหมเจ้าคะ พระอาจารย์เห็นว่าดีแต่คนทั่วไปจริงคิดว่าเฮ้ยก็แบบไม่ลงกันละสีไม่เสมอกันเป็นต้นแล้วก็แบบเป้าหมายแต่เลิกคบกันไป เจ้าค่ะ คือคิดว่าไม่ดีถ้าเลิกคบกันไปเข้าใจไหมคำว่าดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ใครมองนะถ้าเราจะมองว่าก็มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเราจะเป็นบ่วงกับเขาด้วยงั้นฉันเลิกคบดีกว่าน ั่นไม่ใช่เสียงของคุณเองจะบอกให้นั่นเป็นเสียงของกิเลสดันมืดมันพูดอยู่ให้เราดันมืดมันพูดอยู่ให้เราว่าเลิกไปเถอะยายเนี่ยมันเฉมแบบตืดมันไม่มีชีวิตชีวาคุณจะบอกอะไรนั่นไม่ใช่เสียงของเราแล้วเราไม่รู้อยู่หรอว่าที่เขาทำมันดีไม่รู้อยู่หรอว่านิพพานเป็นที่ดีไม่รู้อยู่หรอว่าการปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดเป็นสิ่งดีรู้อยู ่ แต่แบบไม่เอาทำไมไม่เอานั่นไม่ใช่ตัวเราไง เพราะนั้นไม่ใช่ตัวเราเสร็จปุ๊บแล้วไงเราก็คิดว่าฉันจะเป็นบ่วงเขาฉันไม่ดีอ่ะนี่ฉันมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรข้ออ้างที่เขามาจะนั่นแหละนั่นแหละที่เขาจะเอามาอ้างในการที่จะเลิกกันอยู่เป็นประจำเอางั้นเหมือนทำไงเนี่ยก็ควรจะคบกันต่อไปแต่ในลักษณะที่ว่าคุณควรตามเขาให้ทันนี ่ คบกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปดึงเขามาก็จะไม่ใช่ไปดึงเขาลงแต่เราควรตามเขาให้ทันเพราะว่าถ้าคนดีมีอยู่ในโลกแล้วเราจะไม่คบคนดีเหรอคุณโง่คุณดูฉลาดเราควรจะเป็นคนฉลาดนะว่าเราควรจะคบกับคนดีถูกป่ะเออ เจ้าค่ะ เพราะนั้นในคำตรงนี้ที่ท่านเปิดโอเพนเน้นไว้ในท่านผู้ถามนี่คือว่าถ้าหากคบดูใจแบบคารวะต่อไปควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนี่แหละคือช่องที่พระอาจารย์อยากจะชี้ให้อย่าไปเลิกคบเลยพระอาจารย์ว่าคือถ้าคนดีๆมีอยู่ในโลกนะคุณควรจะคบกับเขาโอ้ยแต่เขาดีเกินไปนี่เขาเป็นข้ออ้างกิเลสมันยืมปากเราพูดอย่าไปตามมันเข้าใจไหมถ้ากิเลสมันยืมปากเราพูดแล้วจะให้เราทำไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยดีแล้วในความที่ว่าเรายังทันมันจับมันได้กิเลสมันยืมปากเราพูดเนี่ยเราอย่าตามมันไงเพราะถ้าเราคิดพูดทำตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง จิตจะน้อมไปทางโน้น ถูกต้องจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังทันทีมันก็จะค่อยแบบกลืนกินเรามันจะค่อยโอเวอร์คัมเรามันจะค่อยโอเวอร์พาวเวอร์เราก็จะแบบ มึน ตึงๆ มีอำนาจเหนือตัวเราขึ้นมาเจ้าค่ะ สุดท้ายก็เลิกกันไปไงตีจางกันไป เจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็เห็นหลายคู่แล้วคุณในใจที่ว่าพอคบกันแล้วยังไม่ได้แต่งงานหรอกแต่ว่าก็มาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆไปไอ้ลักษณะความแต่ว่าไปด้วยกันนะความรู้สึกของกันและกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ได้ว่าจะเป็นคู่รักกันที่ว่าลงเอยว่าฉันจะแต่งงานกันเนี่ยก็ไม่ได้แต่งงานเราก็อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีเออเราก็มีความสุขดีก็อยู่กันไปไม่ได้มีลูกอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยไปกว่าศีลห้าศีลแปดใช่ไหมแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำอาชีพกันไปคุยปรึกษาหารือไปวัดบ้างทำบุญบ้างทำงานบ้างอะไรบ้างก็อยู่กันไปแบบนี้เออก็มีความสุขดีช่วยดูแลกันจุดนั้นจุดนี ้ โอ้นี่ประเสริฐเลยประเสริฐแล้วก็อยู่แบบนี้แล้วก็ทั้งคู่ก็เสมอกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งดีไงนี่คือทางที่มันจะไปได้ในความที่เป็นคฤหัสถ์ควรปฏิบัติตัวแบบนี ้ค่ะ เพราะว่าถ้าบอกว่าเราเกิดอย่างที่ว่านะว่าชีวิตถ้าสมมติว่าคุณแต่งงานแล้วคือถ้ามีคนที่ไม่ดีเนี่ยด้วยเนี่ยคือไม่มีศีลหรือปฏิทินไม่เสมอกันในลักษณะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเนี่ยนะไม่มีมันจะดีกว่าเกิดไหมคือถ้าเราคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องอายุป่านนี้เราจะต้องรีบหานั่นนี่แล้วก็ถ้าคุณพิจารณาไม่ดีพอคิดว่าเออมีก็เอาไปแล้วก็จบกันไปแล้วดูแบบเดี๋ยวนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์45%ของคนที่ไปอำเภอวันที่แต่งงานกันคุณต้องกลับมาที่นี่อีกนะ45%ไม่ใช่มาลงทะเบียนว่าลูกเกิดนะแต่มาเซ็นใบหย่าซึ่งมันก็จะไม่เวิร์กไม่เวิร์ก มันคนเดียวดีกว่า ถูกต้องมันไม่คุ้มค่ากันโทษมันเยอะปัญหามันตามมามากก็มาทางที่มันจะเบาทางที่จะเป็นประโยชน์นี้ก็จะมีประโยชน์ได้นั่นเอง เจ้าค่ะทีนี้สำหรับโยมเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ถามเนี่ยคงต้องถามใจตัวเองละหลังจากที่ฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์แล้วนะเจ้าคะว่าตัวท่านผู้ถามเองนั้นเนี่ยมีความต้องการอย่างไรแล้วอยากที่จะคบคนดีที่มีศีลธรรมมีศีลมีธรรมต่อไปหรือไม่แล้วก็ปรับตัวปรับใจอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็พยายามทำตัวให้มาในทางดีแล้วก็มีศีลเสมอกันโยมก็เห็นหลายคู่ที่ว่ารักกันชอบกันแต่งงานกันก็ยังแบบมารักษาศีลทั้งคู่ทั้งอะไรเป็นคู่เกื้อหนุนกันอย่างนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือผู้ชายบางทีก็จะคิดว่าเปลี่ยนผู้หญิงได้เกิดในความที่ว่าฉันก็คบกันไปแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนเขาให้เขาแบบว่ามาแต่งงานกันแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วก็อาจจะแบบได้มีประโยชน์สักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการคบหากันคือเราเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นนี่มันจะเป็นสิ่งดีแล้วก็อย่างที่คุณเดินใจบอกว่าอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรอันนี้เราต้องระวังความคิดของตัวเองว่าบางทีมันไม่ใช่ความคิดของเราก็ใช่ไห ม ความคิดอะไรก็ตามไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเส้นหรือว่าทิศทางแนวทางที่เขาให้ดำเนินไปเนี่ย มันคือมรรค8อยู่แล้ว ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นมาตามทางมรรค8ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนี่มันทิศทางที่ควรจะไปให้เห็นคุณค่าจุดนี้จะทำให้ความก้าวหน้าเรามีได้ในชีวิตนั่นเองเช่นบ าทเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งวัดป่าดอนหายสุขที่มีให้ท่านฟังที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการวันนี้ก็ตอบได้ประมาณ10ท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็สาระธรรมะดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันกันได้ไม่มากก็น้อยแหละค่ะทำให้จิตใจเราสบายขึ้นแล้วก็มีความรู้ธรรมะเพิ่มปูนขึ้นด้วยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันคิดว่าเวลาของเราหมดลงแล้วคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับตามใจท่านตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระชินทร์ค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ